Ліст апостала Паўлы да гібраяў, раздзел 13. Няхай трывае між вамі братняя любоў. Не забывайцеся пра гасціннасць, бо дзякуючы ёй некаторыя, не ведаючы, анёлам аказалі гасціннасць. Памятайце пра вязняў, як быццам і вы разам з імі былі зняволенымі, і пра тых, што ў бедах і хваробах, бо і вы самі маеце цела. Няхай ва ўсіх будзе ў пашане сужэнства і сужыццё беззаганнае, бо распуснікаў і чужаложнікаў судзіць будзе Бог. Хай будуць норавы без сквапнасці. Будзьце задаволеныя тым, што маеце, бо ён сказаў: «Не адхінуся ад цябе і не пакіну цябе». Дык трэба, каб з даверам казалі: «Господу, спаможца мой, не збаюся, бо што зробіць мне чалавек?» Памятайце пра настаўнікаў вашых, якія абвяшчалі вам Слова Божае, і, бачачы вынікі іх жыцця, будзьце іх пераймальнікамі ў веры. Ісус Христос той самы учора, сёння і навекі. Не дайцеся звесціся рознымі чужымі вучэннямі. Найлепш бо мацаваць сэрца ласкаю, а не ежаю, якая не дапамагла тым, што ганяюцца за ёю. Маем ахвярнік, з якога не маюць права есці тыя, што паслугуюць у палацы. Бо целы тых жывёлін, кроў якіх за грахі прыносіцца першасвятарому святое, паляцца за лагерам. Таму і Ісус, каб усвяціць народ сваёй крывёю, быў замучаны за брамаю. Дык выйдзем жа і мы да яго за лагер, пераносячы разам з ім здзекі, бо не маем тут трывалага горада, але шукаем будучага. Дык праз яго заўсёды будзем складаць ахвяру хвалы Богу, гэта значыць плод вуснаў, што праслаўляюць яго імя. Не забудзьцеся пра дабрадзейнасць і супольнасць, бо такія ахвяры мілыя Богу. Слухайце старэйшых вашых і падпарадкоўвайцеся ім, бо яны чуваюць над душамі вашымі, як абавязаныя разрахавацца. Дык няхай яны гэта з радасцю выконваюць, а не са стогнамі, бо гэта не на карысць вам. Маліцеся за нас, бо мы ўпэўненыя ў тым, што маем добрае сумленне, жадаючы ва ўсім рабіць добра. Асабліва прашу вас зрабіць гэта, каб чым хутчэй быў я вернуты вам. Бог жа супакою, які ўваскрэсіў з мёртвых вялікага пастыра авечак у крыві вечнага запавету, Господа нашага Ісуса, хай пакіруе вас да ўсякай добрай справы, каб спаўнялі вы яго волю, выконваючы ў нас, што яму падабаецца, праз Ісуса Хрыста, якому слава навекі вечная. Амін. Прашу вас, браты, прыміце словы за ахвотай, бо толькі трохі напісаў я вам. Ведайце, што брат наш Тимафей выпушчаны. З ім разам, калі хутка прыбудзе, пабачу вас. Прывітайце ўсіх вашых старэйшых і ўсіх святых. Вітаюць вас тыя, што ў Італіі. Ласка з вамі ўсімі. Амінь.